po zakupy na grilla do Lidla. Bo koszyk 15 przykładowych produktów na grilla w Lidlu był tańszy niż w Biedronce. Szczegóły na lidl.pl/koszyk-lidla. Żegnamy reklamy. Jest samo południe, słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Czas na serwis, który przedstawi Anna Kowalik-Brankacki. Zapraszam. Polska będzie mieć pierwszą elektrownię jądrową. Za 3 lata zacznie się budowa. 4. dzień obławy na przestępcę, który w Rusinowie staranował radiowóz. Policja prosi o informacje. Ostatnie dni na rozliczenie się z podatku. Można to zrobić do środy, do północy. W ciągu 3 lat rozpocznie się budowa elektrowni jądrowej w Polsce. Inwestycja powstanie w gminie Choczewo. Przed południem podpisano umowę pomostową. Porozumienie zawarły polskie elektrownie jądrowe i amerykańskie konsorcjum Westinghouse w obecności premiera Donalda Tuska i amerykańskiego sekretarza do spraw energii Chrisa Wrighta. Ta pierwsza inwestycja została dzisiaj opatrzona nową, lepszą umową. Nie ukrywam, że polska strona starała się, aby ta umowa była lepsza z punktu widzenia i naszych interesów, ale też naszych partnerów, bo dzięki tej umowie, gdzie zmieniliśmy w 16 obszarach wiele kluczowych kwestii, inwestycja staje się pewniejsza. W rozwoju projektów atomowych w Polsce pokładane są duże nadzieje, podkreśla Justyna Piszczatowska z portalu greennews.pl. Ze względu na lukę w mocach wytwórczych, jaka oczekiwana jest w polskim systemie energetycznym, przy jednoczesnej konieczności redukowania emisji CO2 wydaje się, że atom jest właśnie tym rozwiązaniem, które w przyszłości pozwoli Polsce czerpać energię ze źródeł akceptowalnych ekonomicznie przy jednocześnie niskim wpływie na środowisko. Rząd przeznaczy na budowę z budżetu państwa ponad 60 miliardów złotych. Uruchomienie elektrowni zaplanowano na 2036 rok. Politycy podzieleni w sprawie obecności Andrzeja Dudy na konwencji Karola Nawrockiego. Prezydent poparł kandydata PiS w wyborach prezydenckich. Politycy koalicji rządzącej krytykują Andrzeja Dudę. PiS broni postawy prezydenta. O szczegółach Michał Makowski. Jeszcze przed ogłoszeniem terminu wyborów prezydent Andrzej Duda mówił tak. Prezydent Rzeczypospolitej nie jest od udzielania oficjalnego poparcia żadnemu z kandydatów. Lecz na ostatniej prostej przed wyborami postanowił jasno opowiedzieć się za konkretnym kandydatem. Ja zagłosuję na Karola Nawrockiego w tych wyborach. Taką zmianę podejścia prezydenta krytykuje europoseł Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba. Jak widać wyszedł z PiS-u, ale PiS z niego nie wyszedł. Wtedy, kiedy jest potrzeba, no jest na zawołanie. Myślę, że był telefon od przyjaciela. Ten przyjaciel nazywa się Jarosław Kaczyński. W kraju dzieje się bardzo źle. Władza dąży do tego, żeby domknąć system, więc Andrzej Duda zdecydował się poprzeć Karola Nawrockiego jako osobę, która zablokuje te wszystkie szkodliwe zmiany. Odpowiada zastępca rzecznika PiS-u Mateusz Kurzajewski. Według ostatniego sondażu Ibris dla Polskiego Radia 24 w drugiej turze wyborów mogą zmierzyć się Rafał Trzaskowski i Karol Nawrocki. Michał Makowski, Polskie Radio. Trwa policyjna obława na poszukiwanego listem gończym Krystiana Kopytowskiego. W piątek w Rusinowie na Mazowszu mężczyzna staranował radiowóz i uciekł. Policjanci oddali strzały w kierunku uciekającego auta. Poturbowany został jeden z funkcjonariuszy, drugi rykoszetem został ranny w łydkę. Policja prowadzi intensywne poszukiwania. Nie tylko na terenie garnizonu mazowieckiego, ale również i ościennych jednostek i ościennych województw, tak aby jak najszybciej ujawnić i zatrzymać mężczyznę. Mówi Marcin Sawicki z Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu. Podaje także rysopis mężczyzny. Ma 30 lat, około 90 kg wagi, sylwetki krępej, muskularnej, około 190 cm wzrostu, ma krótkie czarne włosy i lekki zarost. Policja prosi o informację pod numerem 112. Krystian Kopytowski ma do odbycia rok pozbawienia wolności za przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu. Za ukrywanie poszukiwanego bądź pomoc w ucieczce grozi kara więzienia do 5 lat. Do środy, do północy podatnicy mają czas na złożenie zeznania podatkowego za ubiegły rok. Można to zrobić przez internet dzięki usłudze Twój e-PIT. Warto pamiętać o ulgach, mówi rzeczniczka Krajowej Administracji Skarbowej Justyna Pasieczyńska. Pamiętać należy, że w rozliczeniu PIT za 2024 rok podatnikowi przysługują różne ulgi podatkowe i odliczenia, m.in. ulga na dziecko, ulga termomodernizacyjna, rehabilitacyjna, ulga dla pracujących seniorów, ulga dla młodych czy chociażby ulga na internet. Podatnicy, którzy wolą wysłać PIT w formie papierowej, nadal mają taką możliwość. klimat. W całym kraju dobra lub bardzo dobra jakość powietrza. W województwie kujawsko-pomorskim, mazowieckim i podlaskim utrzymuje się duże zagrożenie pożarowe w lasach. Na pozostałym obszarze występuje głównie zagrożenie średnie. Teraz można korzystać z energii bez szkody dla środowiska. Oszczędzanie prądu zalecane będzie między 19 a 21. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dużo słońca dziś w całej Polsce i cieplej niż wczoraj, od 13-15 stopni na krańcach północnych i w rejonach podgórskich do 18 w centrum i na Podkarpaciu. Najcieplej będzie na zachodzie Polski, 21 stopni. Zapraszamy do reklamy. Szukasz wyjątkowego prezentu na komunię? W RTV Euro AGD mamy same trafione pomysły. Hulajnoga Xiaomi Electric Scooter 5 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 2699. Teraz tylko 2199 zł. Kup do 5 maja i dodatkowo zgarnij głośnik Bluetooth speaker 40 W za złotówkę. Zrób dziecku prezent, którego nie zapomni. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl. Uważaj, zakręt! Nie rusza mnie to. Hamuj, wyboje! Drobnostka. Czuję się świetnie, jak kierowca. Nic dziwnego, w końcu dostałeś Lokomotiv. Lokomotiv to sprawdzone rozwiązanie na podróż z dobrym samopoczuciem, bez otępienia i bez senności. Lokomotiv jest bezpieczny i ma naturalny składnik. Naturalny, jak z ogródka od babci. Pastylki do ssania i suplementy diety, drażetki oraz syrop już dla trzylatków. Lokomotiv, niezastąpiony w czasie podróży. Wyciąg z kłącza imbiru pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Aflofarm. Nadciąga 26. Nowa Tradycja. Już od 15 maja w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego święto rodzimej muzyki folkowej oraz źródeł. Kilkudziesięciu muzyków, ponad 20 zespołów z całej Polski, gwiazdy i debiutanci. Konkurs muzyki folkowej, emocje rywalizacji, ale też i warsztaty dla dzieci, spotkania autorskie oraz wystawa. Zaprasza Radiowe Centrum Kultury Ludowej. Bilety do nabycia na stronie polskieradiobilety24.pl. Z okazji urodzin Auchan wszystkiego naj dla Państwa promockich. Jak cukier w najcenie 39% taniej. Złoty 79 za opakowanie przy zakupie dwóch. Albo drugi płyn do płukania Sealand za złotówkę. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Cukier w promocji od 27 do 29 kwietnia. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,98. Sealand w promocji od 24 do 29 kwietnia. Cena 22,89. Szczegóły na auchan.pl. Gierki na lotto.pl i w aplikacji Lotto. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Już prawie 8 minut po 12. Muzyczna poczta UKF. Dzień zaczął się pięknie, słonecznie, ale dlaczego musi być tak zimno z samego rana? Wychodziłem koło, właściwie przed 7, w pół do 7 z domu. A na termometrach były 2 stopnie. Przecież mamy wiosnę. Ale to się na pewno zmieni dzięki Państwa piosenkom i ta pogoda się rozbudzi dzisiaj, bo od tego jest Muzyczna Poczta UKF. Katarzyna Kwirc-Wojtkowska, Piotr Masierak, Tomasz Żonda. Witamy, będziemy razem przez najbliższą godzinę i piosenki proszę, żeby były troszkę cieplejsze i słoneczniejsze, a nie smutne i nostalgiczne. Zresztą, jakie Państwo chcą, takie Państwo zamawiają. Czekamy na nie. Telefon Państwo znają, adres mailowy również i telefon na początek naszego spotkania. Dzień dobry. Bardzo proszę, Tomek z Olbromia, The Bontown Rats. I don't like Monday dla prowadzących i wszystkich fanów Trójki. Said she was good as gold.

rok 1969. A utwór brzmi, jakby nagrany był wczoraj. Shocking Blue i Venus. 2273 UKF @polskieradio.pl. Nasz telefon dzwoni intensywnie. Wiesław z Brwinowa. Dzwonię dla wszystkich fanów Electric Light Orchestra z pozdrowieniami i utwór The Way Life Meant to Be. Today, and I left you so long on this avenue. And here I stand in the strangest land, not knowing what to say or do. As I gaze around at these strangers in town, I guess the only stranger is me. And I wonder, yes, I wonder. Yes, I wonder. Is this the way life's meant to be? Although it's only a day since I was taken away, I'm left standing here looking in wonder. Get your life. Oh, the ground at my feet. Maybe it's just the old street, but everything that I know lies under. Get your life. Get your life. And when I see what they've done to this place that was home, shame. I wonder. Yes, I wonder. Trójce grupa Electric Light Orchestra 227 trójek UKF małpa polskieradio.pl. Pan Bartosz pisze, że kojarzy mu się początek maja ze świętem polskiej muzyki. I tak faktycznie ostatnio bywało. I prosi w związku z tym o nagranie Roberta Gawińskiego pod tytułem Miasto we śnie, a przy okazji pozdrawia tatę Bogdana, który teraz dzielnie rozlicza podatki. To nie miasto we śnie, a ja ciągle nie zasnę sam. Może przyjdziesz tu, choć w tym barze wiem, rzadko zjawiasz się. Tutaj ludzie jak ja, w pustych szklankach na dnie, przeglądają się. W takim barze jak ten przysięgałaś mi, że nie zostawisz mnie. Cała głowa wspomnień. Cała głowa wspomnień. Warszawa bawi się czasami nieźle, lecz ciągle jestem sam. Mijają zwykłe dni, czasami miewam sny i lepiej jest mi tam. Nie myślałem, gdy zamykałaś drzwi, że będzie pusto tak. To nie miasto we śnie, ciągle nie zasnę sam. Cała głowa wspomnień. Cała głowa wspomnień. Cała głowa wspomnień. Miasto we śnie i Robert Gawiński. Swoją drogą utwór mógłby nosić tytuł Cała głowa wspomnień. No i te wspomnienia dzisiaj ożywają w muzycznej poczcie UKF, jak to jest zwykle zresztą w poczcie od poniedziałku do czwartku między godziną 12 a 13. Proszę dzwonić, proszę pisać. Te wspomnienia mogą dzisiaj zaistnieć na antenie. 227 trójek UKF małpa polskieradio.pl. Dzień dobry, nazywam się Natalia, dzwonię z Lublina i chciałam prosić o Waiting for the Sun Dorsów. Sure. gadget son. Waiting for the sun, waiting for the sun, waiting for the sun, waiting. Poczcie UKF, Waiting for the Sun i grupa The Doors. 22 i 7 truje, klub UKF małpapolskieradio.pl. Wywołujemy to ciepło. Pan Bartosz pisze, na niskie temperatury, właśnie na niską temperaturę, żeby poczuć lato, zawsze sprawdza się Supro Darii Zawiałów i Taco Hemingwaya. Z pozdrowieniami dla wszystkich słuchaczy. Szak tani, uprawiać lubi z nami BDSM. Trzecia w nocy leci stary klan. Ty pewnie zastanawiasz się, z kim jestem.

Wyciężony i zespół Armia w Trójce w Muzycznej Poczcie UKF. A kolejny utwór, właściwie kiedy powstawałaby playlista The Best of Muzyczna Poczta UKF albo Muzyczna Poczta UKF, utwory klasyczne, to ten znalazłby się z całą pewnością. W Gdyni jest niestety jest zimno. Jest owszem niebo, jest błękit nieba, słońce, ale co z tego, jak jest 15 stopni zaledwie. Już powinno być 20 parę, a nie 15. Ale to jest do rzeczy. Są takie utwory, które są wspaniałością i człowiek lubi dźwięki tej muzyki, dlatego ja chciałbym poprosić Muzyczną Pocztę UKF o utwór, który wykonuje Snowy White. On śpiewa taką piosenkę Brother Paradise. Tak, czujmy się jak w niebie, jak w raju i to będzie coś pięknego. Bird of Paradise i Snow White w Trójce w Muzycznej Poczcie UKF. UKF @polskieradio.pl. Pan Tadeusz pisze z prośbą o utwór Edyty Bartosiewicz Dziecko. Wspomina, że to jego ulubiony utwór z bardzo mądrym tekstem. To prawda, tekst jest naprawdę niezwykle wzruszający. Ja często miałem gęsią skórkę słuchając tej właśnie piosenki. Posłuchajmy jej razem. Jeśli ktoś jej nie zna, to myślę, że się wzruszy. Edyta Bartosiewicz i Dziecko. Faktycznie jest to jeden z najpiękniejszych utworów Edyty i właściwie z przedostatniej płyty przed przerwą. Płyty niezwykle ważnej w karierze wokalistki. 227 Trójek, ten telefon już teraz w sprawie Tu Myśliwiecka 357. Za chwilę spotka się z Państwem Katarzyna Borowiecka. My już dziękujemy. Katarzyna First-Wojtkowska, Piotrka Masierak, Tomasz Żąda. Na koniec jeszcze będzie Jean-Michel Jarre i Oxygen 4. Ja miałem przyjemność spotkać się z Jeanem Michelem parokrotnie. Mogę się nawet pochwalić, że kiedyś byłem nawet na kolacji w kilka osób z artystą. Jest to niezwykle sympatyczny człowiek, a jego muzyka mówi sama za siebie, jest niezwykła. Autopromocja. To chyba jedno z najtrudniejszych doświadczeń w związku. Moment, gdy podłoga osuwa nam się spod stóp i tracimy poczucie bezpieczeństwa. Dzisiaj o zdradzie. Bardzo intymny i wyjątkowo szczery reportaż Agnieszki Czyżewskiej-Jacquemet. A potem trudna rozmowa o zmaganiu się ze stratą na wielu poziomach,